kyllä niin kuin hyyt, jos mukaan siitä puhuu niin tohtuu. Ja peli varten, ja mä en pitänyt juokaa. Thank you.